Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know where. Trzy przeboje grupy Roxy Music za nami. Najpierw Jealous Guy z repertuaru Johna Lennona. Pierwsze miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Później dwa utwory z płyty Avalon. More Than This i tytułowy. Wielki sukces tym razem i zasłużony, dlatego że płyta Avalon zawierała zarówno bardzo ładne, melodyjne piosenki, jak i trochę eksperymentów. Zaraz będziemy mogli się o tym przekonać. Kolejna porcja nagrań z tego wydawnictwa. Na początek kompozycja Briana Ferry i Andy McKaya, While My Heart Is Still Beating. Everywhere. Oh, So it gets to seven and I think of nothing but living in darkness. And the diamond lady, well, she's not telling, don't even know her name. It's amazing. While my heart is still beating, take a chance with me i True to Life. To były utwory z płyty Avalon, wydanej w roku 1982. I to ostatni album grupy Roxy Music, ostatni studyjny niestety. Ale jeśli chodzi o nagrania Briana Ferry, to jest ich jeszcze całkiem sporo i wrócimy do nich za tydzień. A teraz już płyta zespołu Manam, Nocny Patrol. Ciągam

Krakowski Spleen i Miłość jest jak opium. To były utwory z płyty Nocny Patrol, albumu wyprodukowanego przez Brytyjczyka Neila Blacka, który pojawił się w Polsce, mieszkał przez jakiś czas, współpracował też m.in. z Johnem Porterem. W roku 1984 ukazał się czwarty album zespołu Manam zatytułowany Mental Cut.

jestem twardym diamentem. Ty go tylko szlifujesz. Bój się teraz, ty kreonie, nie zaśniesz przeze mnie. Gdy zechcę, będę szczurem, dopraj do ciebie przez najmniejszą dziurę. Gdy zechcę, będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha. A mogłam być cieniem w upalne południe, czułą kochanką w środku nocy. Kreon, piosenka, która dotarła w roku 1984 na sam szczyt naszej trójkowej listy przebojów. Wcześniej Dobranoc Albert, a na samym początku Luciola, również pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. To były nagrania z płyty Mental Cut z roku 1984. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Program powoli dobiega końca. Zostawiam Państwa jeszcze z nagraniami zespołu Manam z płyty Się Ściemnia z roku 1989. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Przytulone gałąź z gałęzią, że leci. gdy skrzywdzisz mnie, to zginiesz. Gdy skrzywdzisz mnie, thank you.